Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tüdesiniz, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahan da Fahir Öğünç, ahan da eşek gibi Oktay Demirci. Eşek gibi derken eşek kadar mı demek istediniz? Ha, karşımızda yani. Dongi dongi dongi. Ha işte bak, böyle başladım, böyle devam edecek. Dongi dongi dongi dong. Hadi Oktay. Sen beni niye kıstın, iyice bitirdin? Senin mikrofonun bozuk Fahir. Git kendine güzel bir mikrofon al. Ondan sonra bak yayına. İlk başta güzel geliyordu sesim ya. Vallahi İlk başta güzel geliyordu. Niye bir şey yaptın çocuğun sesini ya? Ya oradan kıstı, gene bir şeyler yaptı elini. Ha? İşte bak, güzel bak. Bile. Güzel bu. O zaman mikrofondan uzaklaş. Uzaklaş. Bir öğrenemedi herif. 10 yıldır radyocu ya. 10 mu? Kaç yıldır? 11. 11 yıldır radyoculuk yapıp öğren mikrofona bağıra. Mikrofona bağırıyor. Eskiden sen çünkü pazarcı olarak çalıştığın için, hani bu arabalarda domates diye şey, ondan biraz farklıdır bu. Ya benimki biraz sesim gür çıkıyor o yüzden. Özellikle de cuma sabahları. Siz şu aranızdaki tartışmayı bir bitirin. Bu aranızdaki... Ama bu tartışmayı değil. Şu Ankara ve sis ve çalınma konusu, kelimelerini barındıran konu. Ben hemen dinleyicilerimizin önünde durumu anlatmak istiyorum. Geçen hafta sisli bir gecede Fahir gelip Ankara'yı çalmışlar diyerek penceredeki manzarayı gösterdiğinden beri her siste o çirkin an gözümde canlanıyor. Ama iliklerime kadar o yalanlığı bir, hissediyorum. Dün gece de bana 2-3 sefer söyledi Fahir. İçine oturmuş çocuğun ya. İçine oturmuş yani. İyi ki oturmuş. Ya ben bunu anlattım defalarca. Arkadaşlar mükerrer defalar, yani tekrar anlatmakta fayda görüyorum. Bir o taksici, o arkadaş kimse, ben 10 yıl önce beni Atakule'nin önünde bırakan ve bana o sisli günde Atakule'yi çalmışlar esprisini yapan şu sevgili... anda sana taksiciler eğer kimse çıksın diyeceksen gülecek bu lafından sonra. Öyle bitirmemen için kestim lafını. Niye gülecekler abi? Çıksın diye bitireceksen bir kere daha düşün. O zaman sen suçu niye taksiciye atıyorsun? Taksici sana Atakule'yi çalmışlar demiş. Sen herhalde 10 yıl önce küçük çocuktun. Sana hoş bir espri yapmayın. Nasıl sen küçük arada çocuktun 10 ya? Yıl geçtikten sonra bir de kendince yorumlayarak Ankara'yı çalmışlar diye bana söylüyorsun gecenin bir vaktinde. Sonu ama anlattım Ege'cim ya. Anlattım sen... Çok özür diliyorum. Bu benim için bir keyif ötesi bir hadise yani. Yani ben her sis gördüğümde o anı hatırlamak zorunda mıyım? Ankara'yı çalmışlar. Bak ben 10 yılda atlatamamışım. 10 yıldır bunun şeyiyle yaşıyorum. Bir 10 yılda siz yaşayın bakalım nasıl şey yapacaksınız. İnşallah var ya, bu lafı bir yerde edeceksin. Ben bunu biliyorum. Bu lafı edeceksin. Pişman edeceğim seni. Etti zaten işte dün 200 sefer bana koridorda yürürken. Ama Oktay benim tabii ki şeyimi biliyor. O derdini anladığım için ben yani biliyor. O, evet, travmamdan haberdar. Yazık. Buyurun efendim. Buyur Oktay Bey. Hadi Fahir'cim sen ver ilk haberi güzelce. Çünkü sende haber sayısı daha fazla. Tamam, ilk haberi veriyorum. Ankara'yı çalmışlar. Oh be. Oh. Oh, o kadar içime soğuk su. Şimdi ilk güzel haberle başlayalım. Atlas Bebe dünyaya geldi. Atlas Bebe. Atlas Bebe. Gülben Ergen'le Mustafa Erdoğan'ın melek yavruları Atlas dün 13.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Efendim Fahir? Tamam, İstanbul Metropolitan Hastanesi'nde normal doğumlu dünyaya geldi, 3 kilo 100 gram. İşte bu da çok acıklı bir şey ya. Niye? Çünkü herkes şu anda merak ediyordu kaç kilo olduğunu. Ve çünkü yeni doğan bir bebekle ilgili sorulabilecek pek bir şey yok yani. Boy, kilo? Kaç kilo doğdu? Boy var. Nedir bu kaç kilo doğdu? Bir de yani bunu ben şimdi bebeğimiz olduğunda... Sağdan soldan çok rock'n'roll olarak bildiğim adamlarla sohbet ederken bile bu soruyla karşılaştım. Ya galiba kaç kilo doğdu diye. Bebeğin ağırlığı orada hani sağlıklı mı sorusundan daha bilimsel bir soru gibi görünüyor ilk bakışta. Yani 3 kilo 100 gramla ilgili yorumlarınızı alayım. Sağlıklı mı şey mi şimdi? Şimdi bu herhalde bebek neyi de beraberinde rızkını da getirir. 3 kilo 100 gram beraber getirir. Yani şimdi o herhalde bir... Erkek mi bebek? Erkek bebe Atlas. Şimdi abi çocuğunuz olduğunda size başka ne sorular geldi? Nasıl bir muhabbet açabilirsin? Yani ilk sözleri ne oldu falan, hani çünkü bebeklerde öyle bir şey olsa, ilk bir konuşsalar bir şey olsa. Ya yine hadi o soru neyse de bu şimdi Gülben Ergen'in eşigil neydi adı? Mustafa. Mustafa ha. Bey. Mustafa Bey basın toplantısı yapmış. Hı. Ne anlatmış basın toplantısında? Efendim şöyle şöyle hareketleri var. Annesine şöyle bir şey. İşte anneye mi babaya mı? Biz zaten birkaç tane şey var. Boyunu söylersin. 51 anneye saat. Mi boyunu... babaya mı sempatik bir sorudur. O kabullenilebilir. Çünkü sonuçta böyle tamamen şey bir soru. Nasıl diyeyim? Gerçekle. Hava, soru. Evet. 3 aşağı 5 yukarı ilgisi birazcık olan bir şey. Anneye babaya belki gözler andırır ama kilo net bilimsel bir cevabı var. 3 kilo 100 gram. 3 kilo 150 gram gibi. Nedir bunu? Niye bunlar net rakamlar? Bir de yani bu çocuklar yani sizinki ne kadar doğdu? 2800. 2800. Demek niye ki 50 gram 50 gram ölçüyor abi o. Abi şey, olur mu cihaz. İşte? Yanlış olması lazım. Ben bile bazen çıkıyorum mesela tartıya. İşte atıyorum 84.222 çıkıyor. Hassas terazilerde böyle ben tarttırıyorsun kendini. Her gramajımı bilmek istiyorum. Yani bebeklerde de zaten 3 kilo doğmuş şey bunu şeyde mi? Pehlivanoğlu'nda mı tartılıyorsun sen Fahir? Sizin evin orada olduğu için soruyorum. Pehlivanoğlu derken? Neydi sizin oradaki? Şatıroğlu. Şatıroğlu'nda mı tartılıyorsun? Gidiyorum peynirimi alıyorum. Abi bir şey, abi diyorlar, bir şey satın alacak olsan 2-3 gram önemli de 50 gram ha, sanki iade edeceksin. Şey yani. Bu bebeğin biraz daha ağırından verir misin diyecek durum yok ki. Ya veya ben... doktora şey diye hesap sormayacaksın. Doktor bey bunun 100 gramını anladık da 3 kilosu ne oldu? Öyle bir şey de yok yani. 3,5 kaça olur diye de soramıyorsun. Bence bu soru artık gündemden çıkarılsın ya. Kaç kilo doğdu mu? He. Zaten bu doğar doğdu. Bir de kaç kilo doğdu? Abi yerine... 3 kilo 100 gram. Bu tamam. Sohbet bitti burada. Ama yerine başka sohbet bir şey. De değil yani. Ama bir cümlelik bir soru cevap bulman lazım. Atıyorum. Abi bunun gündemden çıkması 4 kilo için. Doğan çocuklar var. Hay maşallah orada bizim de bilmem ne o doğmuş. Zaten haber olur Fahir. Yani soru sormana gerek kalmadan annesi babası bir akrabası 4 kilo doğmuş diye söyler. Kaç kilo ben zaten demeden. Mesela çok özür dilerim 3850 zorunuza gitmesin ama. Ne alakası var Fahir şimdi ya? Ya siz bilmiyor musunuz doğum kilonuzu? Yok. Boyunuzu falan. 52 santim 3850. Fahir? Sizde madalyayı yani senin doğumda mı takmışlar? Rakamları alalım. Yani, rakamları alalım. Yani senin doğum gününde olan ağırlıktan bahsediyorsun. Tabii tabii. İlk benim gelişim 3850 ile başlar. Ondan sonra aldım başımı yürüdüm. Yavaş yavaş ilerlemişsin. Vallahi şimdi kaçsın Fahir? Ya bu aralar fena değil yani 82-83 düştüm vay kilo be. Verdim de. Oradan da yendi. Oradan da maazallahım var. Maazallahım var. O zaman Kamboçya'dan bir haber verelim. Verin, eğer Atlas Bebek'le ilgili başka bir şey konuşmayacaksak. Niye verdik bu haberi onu da bilmiyorum Fahir. Olsun magazin gündemini ilgilendiren bir olaydı. Kamboçya'da 19 yıl önce yani 8 yaşındayken ormanda kaybolan bir kadın cazın dramı. Kadın cazı derken? Yani şu anda 27 yaşında kaba bir hesapla. Kadıncağız kaybolmuş ormanda ve yeniden medeniyete kavuşmuş önceki gün. Ama şu bu anda şey manşetiyle bütün gazetelerde duyurulan haber değil mi? Yarı hayvan kadın bulundu. İşte maalesef o manşetle vermedik haberi ama. İyi yaptın da bu kadar çirkin bir laf olabilir. Yarı hayvan kadın bulundu ne demek ya? Sanki hayvanlaşır mı insan? 19 şimdi, yılda hayvan olur mu canım? Mitolojik hayvanlar var ya ben biliyorum. Bir yarı bildir. At yarı ha. insan falan. Yarı, o çok güzeldi. Ne var yarı boğa yarı insan var minotor var tamam. Ama başka onlarda net bir durum var ortada. Yarısı bilmem ne. Bu kadıncağızda da böyle bir şey olabilir. Canım kadında ne olacak? 19 yılda mutasyon mu geçirecek kadın? Ya 19 yılda mutasyon deme de bu. Reaktöre düşse hadi anlarım oradan yarı şey yarı bilmem ne. Bir canım şey birkaç tane işte bir garip davranış yapmış. O davranışları da böyle yorumlamış işte adamlar. Bu 19 yıldır ormanda mı yaşıyormuş? 19 kadın? Yıldır ormanla hayvanlar yani, tarafından bakılmış. Şimdi ormanda erkek bulunsa yarı hayvan adam çıktı, öküz adam çıktı falan deseler bozulmam da yarı bir kadın bulduk yarı hayvan demek ayıp çünkü bana şey gibi geliyor. Dış görünüşü gene kadın görünümünde. Kadın biraz, zaten. Hayır yani önce. Bildiğimiz bir kadın. Evet. Ama ormanda yaşadığı için biraz bakımsız ve bakımsız kadına yarı hayvan demiş duruma düşüyorlar. Ama yani şimdi sokakta gördüğümüz biraz bakımsız ona yarı hayvan mı geliyor diyeceğiz yani. Ama şimdi o teşbihte hata olmaz derler. Teşbih değil ki bu ya. Ne teşbih canım? Yarı hayvan manşet... yarı insan bulundu diye bir şey var. Nesi yarı... teşbih bunun? Yani bir insan... Gibicesine diye bir laf olması lazım ha. Teşbih olması için. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Atıyorum. Diyelim ki Oktay geldi. Oktay özür diliyorum. Estağfurullah. Yani ama birilerinin üstünden devam ben etmek lazım. Ben 9 sene önce mi bulmuş? Ne olmuş? Şimdi Oktay sabahleyin geldi ama pejmürde bir halde, saçlar böyle şey olmuş, sakallar bir karış hırpani bir kıyafet. Ne oluyor bu, kim bu hayvan diyorsun? Oktay geldi diyor, sabah hayvan gibi geldi, kokuyordu zaten bilmem ne diye. Ne diyoruz biz Oktay'a? Hayvan diyebiliyoruz. Aynı şey bir hanımefendi kanmak. Mesela Oktay hanımefendi üstü başı düzgün olsa, sırf saçı dağınık olsa, o zaman yarı hayvan. Yarı hayvan. Oktay nasıl geldi? Bugün yarı hayvan olarak geldi diyebiliyoruz. Gerçi hakikaten bir genç hanıma, 27 yaşta yani, genç daha. Ne olursa olsun. Aa, özür dilerim, bana oluyor. Hanımefendiye olmuyor. Oktay'cığım şimdi sen sonuçta... Teşbihde hata olmaz, hata olmaz da bu kadar da olmaz yani. Şimdi bu Kamboçyalılar zaten minyon oluyorlar, tamam mı? O minyon kadın, hani bazı kadın vardır iri yarıdır. Ha, katana gibi derler mesela. Hükümet yine gibi dedikleri. Hükümet gibi kadın dedikleri, çok doğru. Şimdi bu minyon kadına da affedersin, yarı hayvan yarı şey çok büyük zaten canım. Bir damlacık kadın. Zaten bir ismi var ya her şeyden önce. Kadın ha, kadın kadın diye konuşup duruyoruz. O kadın. Pink Gang. Pink. Bence kadın demeye devam. Daha doğrusu Rokom. Ön ismiyle hitap edelim samimiyetimizden dolayı. Rokom. Rokom hanımefendi karnı acıktığında mesela sadece eliyle karnına vuruyormuş. O şey zaten çünkü ya. Çünkü konuşmayı bilmiyor. Çok özür diliyorum. Bu hanımefendi. Evet. 19 yıldır ormanda yaşıyorsa. Evet. Karnı acıktığında karnına vurarak kime ne anlatıyordu? Aslana mı gidiyor karnına vurarak? Kime gidiyor yani? Orada market tipi bir şey yok mu? Ormanda. Bakkal. Mesela Rokom bir köylünün çiftliği yakınında bıraktığı sepetteki yiyeceğin kaybolduğunu fark etmesi üzerine bulunmuş zaten. Köylü yerlerdeki pirinç tanelerini yemeye çalışan bir kadın görüp, ki bu kadın dediğimiz Rokom, arkadaşlarıyla bu kadını yakaladı diye haber yapılır mı ya? Bu kadını yakaladı. Şimdi orada o makul çünkü hırsız kadın. Hırsız bak, yakalandı ama. Önce hayvan diyorsun, sonra da hırsızlıkla suçluyorsun. Ben hayvan bence demedim bu ya. Suçlamayı yapan en birinci hayvan. Hayvanın önde gideni daha sepeti doğrusu. Sepeti çaldığı noktada hırsız. O noktada savunamam. O noktada savunamam. Hayvanlık noktasında mı savunuyorsunuz? Orada savunurum. Siz doğada ne? Yaşaması gerektiği şekilde yaşadığı için bir insana hayvan denilemez. Rokom'un ama babası... sepetimi çalarsa o zaman hırsızdır. O zaman bir şey dersin büyük ihtimalle. Rokom'un babası da çıkmış ortaya. Sallow. Sallow hakikaten sallamış ya. Sallow. 19 senedir insan bir kızına sahip çıkmaz mı ya? Bir insan arar gider ormanda ya. Aramış orman canım, dediğin şey yere... de çok büyük bir şey değil ki ya. Nasıl büyük bir şey? Kamboçya'dan bahsediyoruz ya. Kamboçya. Kamboçya hakikaten ha Oktay. Orman dediğim ben sana söyleyeyim. Şu şeyler var ya. Ne deniyor o? Fısıldayan koru. Bildiğin koru ya. Orman dedikleri koruluk ya. 5 tane ağaç var. Bir iki tane bank. Çan... Orada gidecek bakacak ya. Bir gitseydi dolaşsaydı yavrum. Ne oldu? İki dakika dolaştı herhalde. Herhalde ormanda soğuktu. Bunu yediler herhalde diye döndü mü yani? Büyük ihtimalle öyle bir şey olmuş. Çünkü Rokom bulunduktan sonra hemen olay yerine intikal etmiş Sallow'u. Tabii kimler olay yerine intikal ediyor da Sallow bunların arasında? O da belirsiz. Orman bekçileri, ormancılar. Ve kolundaki bir yara izinden tanımış kızının kızı olduğunu. Gerçek kız olduğunu ve bu benim şimdi yavrum yavrum diye şu demiş. Noktada reşit. İsterse babasını bile tanımaz yani. Doğru, 27 yaşında bence hayatının da en güzel dönemlerinden bir tanesi. Evet. Bravo. Ben Rokom'u tebrik ediyorum ve ülkemize davet ediyorum bu sene. Demek ki doğada yaşamak da o kadar zor da değilmiş ya. Tabii canım. Yani çünkü mesela bir Tarzan bugüne kadar hep en uç örnek olarak gösterilirdi. Tarzan tek başına bu kızın Rokom gibi davranmadım. Maymunlar bir eli yağda bir eli balda, aman Tarzan'ım işte sarmaşık şeklinde yetiştirir. Rokom tek başına yetişmiş. Tek başına yetişmiş. Belki de Rokom gibi binlerce insan var ormanlarda ve şu anda dönmüyorlar geriye. Çünkü yapıştırdıkları yafta belli diğer insanları. Ne diyorlar? Yarı hayvan. Yarı hayvan diyorlar. Doğru. Ben buradan Modern Sabahlar olarak ormanda çocuklarını kaybeden bütün ailelere bir çağrıda bulunalım. Lütfen ormanlarımızı güzel araştıralım. Çocuklarımızı bulalım. Çok geç olmadan. Ve bence de ormanlarımız değil, ciğerlerimiz yanıyor. Hayır, biraz yaşlı olan alkışlayalım ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Modern Sabahlar'da tartışmalar sürüyor. Buyursunlar efendim. Buyursunlar Fahir. Tartışmalar süreceğe benziyor. Nedir yeni tartışmamız? Enflasyon hesaplamalarında kullanılacak ürünlerin yer aldığı enflasyon sepeti değişti. Tüketici alışkanlıklarına göre Ben çıkan ürünlere kim giren... karar veriyor bu enflasyon sepetinde hangi ürünler olacak diye? Aynen öyle. Mesela yılbaşında bir sepet geliyor. Devlet Planlama Teşkilatı'dır. Büyük ihtimalle. O sepette neler olur? Viski olur benim bildiğim. Çikolata olur. Yani birinci, bir karton sigara olur falan. Bir ayın ilk ihtiyaçları diyebilecek. Hemen ihtiyaçları. Şimdi anladım. Ben sepetten çıkanları söyleyeyim. Tahin elva, eski kaşar, kaput bezi, otocam suyu. Kaput bezi derken? Arabası olana yönelik herhalde bir sepet. Kaput. Daha ses aynı kaput. O mu? Kaput bezi ne demek ya? Ne bileyim abi, kaput bezi. Amerikan bezi. Kaşarı niye çıkarıyorlar ya bizim... Eski temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Tabii canım, ben her ay en az 2 kilo eski kaşar yemezsem kendime gelemiyorum. Kaput bezi dediği arabaların nesi olur? Kaputu olur. Evet. Kaputu kaldırmış. Onun üstüne örtülen dantelli örtülere biz kaput bezi diyoruz. Düğünlerden de bebekte oturuyorlar ya. Altın, o bebeğin altına serilen dantelli örtülere. Hayır diyorum. Abi, kaput bezi dediğin İlkokullarda lazım olan bez. Ne tipi bir şey. Kaput bezini ne yapıyor? Amerikan bezi veya kaput bezi getirin der öğretmen. Ne yapacağım onları? Bilemiyorum nerede kullanıyor. Çeşitli yerlerde kullanıyor. Mesela temizlik koluna bez şeyi, deposu yapılacaksa. Çünkü iyi temizlik yapılır o kaput beziyle benim bildiğim. Alır yani. Alır. Ha, ve de alır. Toz bırakmaz. Ve toz bırakmaz diyorsun. Benim bildiğim. Sizin bildiğin. Ne tip ortamlarda yetiştiğinizi sormayarak ben çıkan ürünlere devam etmek istiyorum. Erkek yünlü kumaş, patiska. Erkek yünlü kumaş derken ve ben patiska demek istiyorum. Yani kumaş aşamasında onun erkeği dişisi olmaz ki. Aa, oradan olur. Mesela güzel sırt dekolte mesela, bir şey olursa dişi. Olur mu? Fransızca'da mesela. Hep dişi erkektir. İtalyanca'da keza. Egeciğim, bir de artık giyimde erkek diş ne demekse erkek kadın kalmadı yani. Erkek öyle yünlü kumaş şey kalktı. Bundan sonra sadece... Unisex yünlü kumaşlarla. Gördük dün işte Dolce'yi, Gabbana'yı, hepsini gördük. Evet. Yünlü kumaştan donlarıyla çıktılar topuklu ayakkabılarla. Ya, rezalet diyorsunuz ama 31 Ocağı bekleyin diyorum. Rezalet görmemişsiniz siz. Patiska'yı açıklar mısın Fahir? Patiska, o da bir tür kumaş türü diye biliyoruz patiska. Yerli patiska. Ben hiç patiska görmedim ya hayatımda. Patiskadan neler yapılır Oktay? Sen ilkokulda madem bu Amerikan kaput falan hepsini biliyorsun. Patiskadan da ne yapıldığını bilirsin. Öğretmen istemiyor muydu sizin patiska? Bir kere de isleyeceğim istedi. Başka bir şey istemedi. Çünkü yasaktı öğretmenin bir şey istemesi. O isli peynir istemiş olmasa sen yanlış anlamışsın. İsli peynir öğretmenler gününe götürmüştük. Biz de isli köfte götürmüştük. Çok güzel ya. Ben de isli kebabı götürmüştüm. Tam çok bir numara olmuştum. Ne götürmüştün? İslim kebabı. Ankara'nın yarısını çalmışlar demişsin. Oldu ya. Bir de tütün. Tütün de çıkarıldı. Tütün nasıl çık? Allah Allah. Sizin Ali tütü tüketin. Kolonya tüketiminiz var bizim tütün kolonyası. Evde yapıyoruz biz. Paket paket sigara alıyoruz, kolonyamızı yapacağız diye. Daha hesaplı oluyor. Tabii canım, ben toplamam 2 kilo tütün alıyorum mesela. Ben 2 paket sigara alıyorum. Onu kırıyorum. Çok güzel. Ondan sonra biraz da alkol koyuyoruz. Şişede salla. Bir gece beklet kaloriferin içinde. Ertesi gün mister gibi. Çünkü sen turşu gibi bir şey mi oluyor? Herkes de beni sigara müptelası zannediyor. Halbuki alakası yok. Kolonya hastası. Adam çünkü temizliği seviyor. Her gün tıraş oluyor. Tütün kolonyalarıyla vücudunu siliyor. Bizde de tütün mesela ecza dolabında olur. Yaralara basıyoruz biz. Biz de çiğniyoruz. Aydan aya böyle. O da yani ay başında maaşı aldığımda gider bir tütün alırım. İlk aldığım parayla. Onu bir çiğner tükürürüm, tamam derim. Çünkü o paranın şeyidir, kabası kiri gitsin anlamında. Bizde adettendir, geleneksel. Başka ne çıkmış, ne girmiş? Bunlar çıkmış, girenleri sayıyorum. Girenler, çıkanlar bir daha gözden geçer. Kaput bezi, kaşar, tütün. Tahin elva. Tahin elva. O da ne güzel, balık yaparız mesela yanına tahin elva. Çok güzel olur ya. Yanına dediğin arkasına. Arkasına. Önüne de mercimek çorbasını dayadın mı senden güzeli yok, ben sana söyleyeyim. O bir de tabildot şeyi alırsın, gümbüş renkli. Her birine bir tane. Ne biçim menü yaptın ya? Hakikaten. Niye oğlum? Mercimek çorba. Askerliğiyle hatırladı ama. Hakikaten. Bir de limon alırsın. Ne ağız tadından haberi var. Ne güzel. Balık otur, balık yemeye oturacak. Peçelim önce. Önden mercimek çorbası abicim. Geçsene salata niye? Faba yap onu ye. Tabildot. Çıkardım. Öyle demeyin abi. Bak sıcak bir mercimek çorbası. Sen hep o inşaat günlerinin şeyine kurtulun. Senin yemek deyince aklına ilk önce bir sıcak bir şey yemek geliyor. Salatayı da söylemedi aslında, o da var dördüncü kapta. Dördüncü göz olarak. Ama ne plastik kapta puningini aldın. Ben de şey olarak mantıklı. Limon olur onun yanında küçük. Tabii ki. Küçük tarafta limon olur ya. O limonu mesela dördünde de kullanabilirsin böyle olursa. Tahin helvasına da limon sık. Aman mercimek çok, o balığı da of. Salataya of, da. Of, of, başka of. Fahir? Şimdi girenleri sayıyorum. Mercimek çorba. Bir, İstanbul Kars uçak bileti. Efendim? İstanbul Kars uçak bileti. Bu çok önemli. Kars çünkü bu ara bayağı popüler. Özellikle Orhan Pamuk Nobel ödülü ve Kars. Bu ara dediğim? Bu ara. Bu sezon itibariyle. Evet. Devam ediyorum. Erkek mont, kot mont yani jean mont. Jean mont diye geçen. Erkek mont, uyku erkek seti. Erkek mont dediğin erkek montu mu Fahir? Hayır. Erkek... Domates salça gibi bir şeydir. Ne diyorsun? Abi erkek demin erkek ya. Ünlü kumaş dedim. Gıkın çıkmıyordu. Şimdi erkek kot mont diyorum ya. Bağırtma beni sabah sabah. Yalan tamam mı söyledim? Tamam abi, özür dilerim. Tamam. Hata bende. Demin bağırmadım. Erkek mont. Demin bağırmadığım için hayvanım. Erkek ben. Mont. Uyku seti. Bir şey demiyorum. Pijama ben, mı bu? Ben itiraz ediyorum. Uyku set olması lazım Fahir. Çünkü deminkine bağırmadım otomatik mi? Devam ediyorum. Islak mendil. O çok güzel bak. Islak doğru. Mendil çünkü hakikaten bir sektör başlı başına. El kremi. Norveçli balıkçılar gelecek ya. El krem yani. El krem. Ondan sonra kaş aldırma ücreti. Efendim? Erkek kadın fark etmiyor bu. Kaş aldırma ücret. Kaş aldırma ücret. İnce kalem pil. Ondan sonra. İnce olan, en ince olanlardan. Hiçbir yerde kullanılmayan. Hayır yok, canım. Kuma, uzaktan ya. Kumandalarda kullanılanlar. Uzaktan. He. Damacana su. Mercan balığı. Herkesin evinde senin kumandan var değil mi Fahir? Niye abi? Hakikaten. Bazısının ince kumandası oluyor canım. Sen niye şey yapıyorsun? Bende de ince kumanca var ki ona komançileri kullanıyorum ben. Komançiler ince küçük pillere komançi deniyor. Tamam devam ediyorum. Mercan balığı. Mercan balık. Bence. Şu ana kadar bir tek benim yaptığım masraflardan enflasyon etkin benim pilden. Bir tek ne kaşımı aldırıyorum. Ne erkek yün mont. Olur mu abi, eve damacanayla su girmiyor. Sizin eve neyle giriyorsun? Bizim su saymadın ki. Şeyle. Damacana su dedim ya. Damacana su girdi mi? Oradan. Aman o da ucuz bir şey. Mercan... Ben de ıslak mendilde biz bebekte az çok kullanmaya önce bahsi başladım. Geçen helva, çorba ve balıktaki balığın ne balığı olduğunu mercan balığı olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra VCD film kiralama, o da girdi. Güzel. Ondan sonra bu kadar. Yeni girenler, sepetimize girenler bunlar, hayırlı uğurlu olsun. Herkes enflasyon rakamlarını şey yapmak istiyorsak bunlara dikkat edelim. Bir de tek kapılı buzdolabı çıkartılmış, ona üzüldüm ben. Enflasyondan mı çıkartılmış? Enflasyon sepetinden çıkartılmış. Onun yerine VCD kiralama gelmiş. Zevk sepetine koyulmuş. Evet. Ona herkes o bir... zaman madem böyle efendim ekonomi, enflasyon falan filan dedik, biraz da ihracat rakamlarına bakalım, ne dersiniz? Doğru, keyifli olacak. Tekstil ve hazır giyim sektörü 2006 yılı ihracat performans raporu açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Teşekkür ederiz. Şimdi rakamları alabilir miyiz? Rakamları alıyoruz ama rakamların hepsini vermeden bir yuvarlamadan yalnız. Dünyaya çorabı biz hangi tanıttık. Ülke giydiriyor soruyorum. Hangi çorabı ama? Hangi çorabı? Hani siyah var ya benim giydiğim siyah. Çiyotlu çorabı. Baklava desenli olan. Hayır mesela. Normal erkek çorabı. Erkek çorabı. Kadın çorabı. Sokip. Her tür çorap. Parisyen. Cevap Parisyen veriyorum. Bir ülke olmadığı için senin şeyin Parisyen geçiyor. Parisyen yani Parisli anlamında. Paris, Fransa. Ben yanlış cevap verebilir miyim? Ver. Türkiye. Bak nereden nereye. Müjde size. Parisyen'den müjde size. Parisli şeyi aldık ve bugün dünyaya çorapları biz giydiriyoruz. Çorapları biz giydiriyoruz. Donları kim giydiriyor dünya? Don devi kim? Türkiye. Türkiye tabii ya. Biz olmasak dünya var ya. Don affedersin. Gezecek. Giyecek don bulamayacak. Çin en büyük rakibimizmiş çorap konusunda. Ama laylon çoraplarla milletin ayağını kokutuyorlar, pisler. Çin'i geride bırakmışız geçen seneye göre. 2005'e göre 2006 rakamları. İngiltere'ye tam 227.062.929 çorap göndermişiz geçen sene. Çift olarak mı bu? Yani rakamı ikiye bölmemiz gerekiyor mu? İkiyle çarpman gerekiyor. Çift o zaman senin dediğin rakam. Abi, sorunu anlayamıyorum ama evet. Sağ sol tek var ya, onlara biz çift diyoruz genelde. Bu rakam tabii nasıl canım. Tek çoraplar mı yoksa? Hayır satın paket aldığın olarak. Şeklinde. Tabii canım paket. Vay be. Vay be. İngiltere bir numarada çorap giydirdiğimiz İngiltere de ülkeler. Ne çorap hastasıymış ya. Hakikaten. Kraliçe giyiyormuş böyle bazen ayakkabıları büyük. 2-3 çorap üst üste giyiyormuş. Seviyormuş. Ayakları soğuk oluyor. Ben de Prens Charles'ın bir çorabı bir daha giymediğini duymuştum. Onun etkisi büyüktür orada. Sırf zaten 2-3 milyon tanesini o yıkayacağıma atıyorum, atıyorum demiş. En güzeli ya. En güzeli. Almanya'ya 151 milyon çorap göndermişiz ya. 151 milyon çorap. Ne demek biliyor musunuz 151 milyon çorap? Her kaç tane ne kadar da bir çorap alıyorsunuz siz? Ben daha geçen gün aldım 2 çift. Ama bir öncekini de söylemen gerekiyor. Mantıklı bir şey çıkarım. Ondan 2 hafta önce de 3 çift almıştım. O zaman sen bayağı sen yıkamıyorsun o zaman. Sen çoraba düşkünsün demek. Ben çoraba düşkünüm. Yani ben bir takıya düşkünüm, bir de çoraba düşkünüm. Ben bu gördüğünüz çorapları ne zaman 2004'te Paris'ten almıştım. Parisyen'den. Hala da giyiyorum. Maşallah. Bakayım, kaldır bakayım. Bakınız. Bunları böyle 6-7 tane almıştım bunlardan. Çok güzel çorap diyor. Ben de bunları yeni aldım ya. Bak. Evet Fahir. Soket senin değil mi? Yeni aldığın şeyi hemen giyme ve bize gösterme şeyin olduğundan hemen anlıyoruz. Nereden yani, anlıyorsun abicim? Çorap. Neyin yeni neyin şey diye. Allah Allah, ne alakası var yahu? Ben de çorap almıyorum çok ya. Siz ne kadar çok Fahir çorap alıyorsun. Sen ne yapıyorsun abi çorap? Oktay'cım alışveriş seviyorum. Çorapları ben eski ya, çoraplarımı kukla sevmiyorum. Yapıyorum. Çorap niye alıyorsun? Kukla ellerime geçirip kendime oyunlar buluyorum. Öyle kaş göz yapıyorum falan. Güzel oluyor. Teşekkür ederim. Buyurun. Ne oldu şimdi? Çorap dedik, içimizi kıydın. Ben mi dedim? Kukla diyorsun, çorap alıyorum diyorsun. O zaman Almanya'dan bir haber vereyim. Ver. Yoksa Fahir haberin. Yok var ama sen ver. Hadi ver o zaman, buyur. Şey, bir ilaç var ya, mavi boncuk diye satılıyor. Ne o? Viagra. Ha evet, ama Viagra esprisi biz hiç yapmadık. Hiç de yapmayacağız zaten. Yapmayalım mı? Ama varsa önemli bir şey. Yok bu yapılan. Gülben Ergen'in bebesini verdik ya, ver. Ver Viagra'yı da ver. Almanya'da Dresden Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda. Evet. Bu gücü arttıran ilacın özellikle 100 miligramlık tableti yutanların burnunun tıkandığı belirlendi. Ona göre. O kadar da arttırmıyordur gücü ya. Nasıl ya? Ne bileyim şimdi nasıl yani böyle. Adam hafif diye burnunu mu tıkıyor? Öteleyemiyor mu? Demek ki öyle. Burnuna çünkü yapışıyor mu? 50 gramlıkta 50 miligramlıkta böyle bir sorun yok. Çünkü 50 miligramlık belli bir mertebede. Tahmin ediyorum. Çeneyi daha iyi yapıyorsun. Ama öbür türlü var ya, imkansızı başarır bir ya. Bir şey soracağım. Kendi burnu mu tıkanıyormuş yoksa yok, başkasının burnu mu? Rakibin burnu. Başkasının burnunu ne? Aa, bu kadar etkili olduğunu ben hiç düşünmemiştim. Valla öyle. Bunları zorluyormuş yani. Alanları zorluyormuş. Onun için şeyleri uyarıyorlar. Dresden Üniversitesi'nde herkes. O kadar yani. Ben bunda bir hani. Çünkü prospektüste yazmıyor. Burnunuz tıkanır diye. Aman buruna dikkat desin. Burunlara dikkat. Bir de orada şekillerle gösterirler ya bazen. Yani bütün dillerde anlaşılsın diye. En güzel ifade tarzı böyle beden dilini kullanmaktır ya, onu o şekilde ifade edersek çok güzel olacak. Buyurun Oktay Bey, Almanyalı yarım. Almanya'da bir evcil hayvan barınağında yaşayan Paula isimli kedinin dramı. Why give name why? Why give name? Şimdiden üzüldüm. Why ki ne why dedim. Ha. Paula isimli kedi maalesef kimlik bunalımı yaşıyormuş. Kendini köpek zanneden bir kedi bu. Ya kendini hayvan zanneden kadın. Efendime söyleyeyim, kendini köpek zanneden kedi. Abi bunun durumu daha kötü. Çünkü orada kadın kendini hayvan zannetmiyor. Orada başkası hayvan zannediyor kadını. Ama burada herkes bakınca kedi ama köpek. Köpek gibi havlıyormuş. Bir kedi en fazla anneanne diyebilir. Ki bunu evet, rastladık. Aslan da ne dediğini biliyoruz. Ne dediğini az çok biliyoruz. Nasıl ya şimdi kedinin sesini köpeğe benzetip de hayvanın her hareketi kedi gibi, bir tek sesi mi köpek gibi? Sesi, ne yapıyor, sadıklaşmış mı birden? Aynı zamanda ısırıyormuş. Normal kedi hiç ısırmıyor sanki. Ama köpek gibi ısırıyormuş. Köpek gibi derken? Köpek gibi derken? Ayı gibi. Yani. Ayı gibi ısırıyormuş. Ve terapi uygulanıyormuş hayvana. Elektroşok mu terapi dedi? Hayvan psikoloğu var Maria, biliyorsunuz Almanya'da. Haftada 4 kez 20'şer dakika Paolo'yu terapi seansına sokuyormuş. Kaç para alıyormuş? Hayvan delirtecekler ya. Bence bir özgür bir seçimi olması lazım. Terapi yapacağız. Güzel bir mama koysalar hayvana. Ne maması bir yiyor bu? Bir neşesi yerine gelsin. Ne maması yiyor bu? Kedi maması yiyor. Onu bak, tam kediye özel yiyecekler. Bir mancosunu koyacaksın. Manco? Manco, akciğere galiba manco deniyor. Kasaptan alınıyor. Ana. Onu bir koy. Hayvan böyle yerlerde döne döne manyak olur neşeden. Ondan sonra bir daha görür müsün o kediyi havlarken? Tellington dokunuşunu biliyor musunuz? Tellington dokunuşunu Türkiye'ye getiren benim. Tellington. Sen biraz açıklar mısınız? Tellington dokuşluk. Arkını döner misin sen? Tellington. O değil, o değil. O senin dediğin Tellington. Bu Tellington dokunuşu. Tellington dokunuşu yapacağım işte. Bana niye yapıyorsun abicim? Oktay. Can var abi, bana yapamaz zaten. Bu şey. Korkma ya. Nasıl bir şey? Dokunuş bu. Bir de Magic Touch gibi mi? Tellington. Tellington mu? Canım yanacak mı? Hayır canım. Dokunsun bir kere mi? Dokunsun hadi. Tamam. Kimse görmeyecek. Ama geri dönüşü olmayan bir dokunuş. Hadi ya. Nasıl ya? Ölüm vuruşu gibi mi? Tellington. Dön arkanı. Tamam dön. Arkadan dokunulur. Dön. Dön arkanı Fahir. Burada bilime katkıda bulunuyoruz. Şu anda Radyo TÜ stüdyolarında bir tarih yaşanıyor sevgili dinleyici. Amanın. Aa, bu güzelmiş ya. Amanın. Böyle bir dokunuştur. Sıvazlamaya benzeyen, hafif bir dokunuşa benzeyen bir şey ama insanın ne hissettin Fahir? Tellington dokunuşu sırasında. Valla Tellington dokunuşuyla bütün tüylerim adeta Tellington oradan geliyor galiba. Yani bütün tüylerim diken diken oldu ve yani bir tüyüme dokunduğun zaman dling dling ton. Hayvan psikoloğu Maria da 20'şer dakika Tellington dokunuşu yapıyormuş Paolo'ya. Bu ne demek? Paolo'nun üzerine bir örtü örtülüyor. Hı-hı. Ve bu örtünün üzerinden hı-hı hayvan seviliyor. Tellington. Tellington dokunuşu. Ben de üstümde işte bu sweatshirt var. Sweatshirt'ün üstünden de Ege beni seviyor. Ya çünkü doğru, o dokunuş tam güzel bir dokunuş. Ama bak senin hoşuna gitti. Paolo boş gözlerle bakıyormuş. Ne yapıyor lan diye mi? Tellington, Tellington değil bana. Kemik at ben onu getireyim mi diyormuş. Bir hayvan mesela onu yapıyor mu? Kedi yapmaz. Ne? At bir çomak getiriyor mu geri? Bunu yapıyor mu? Bunu yapıyor mu Oktay? Cevap ver. Bunu yapmıyormuş. Hayvan herif. Belki daha yenidir abi. Küçük küçük köpek zannediyordur kendini. Şimdi bu belli kadın bir yaşa kere kadar kedi olarak düşünmüştür. Sonra daha yeni böyle köpekliğe geçmiş. Birincisi kadın beceremiyor bu işi. Ben sana söyleyeyim. O psikolog psikolog. Getirsinler Ege'ye. O Tellington dokunuşunu yapsın. Ben bile kendimi şu anda çok muma çeviririm ben onu. Yemin ediyorum. Yani sonra adam da bırakırım ot diye. Dokunmayı bilmiyor. Valla ot diye bir de bırakacaksın onu. Tellington dokunuşunu. Yalnız İçinden hissederek yapacaksın. Öyle kitaplardan sayfa sayfa çevir çevir Tellington Tellingo hiçbir şey yapamazsın. Kadın ne yapıyor? Yapıyor. Alıyor markları. Yalap şap bir dokunuyor. Alıyor. Markları mı? Ne alıyor? Almanya'da değil mi bunlar? Evet. Fahir. Berlin duvarı falan bir şeyler sana anlatacağım reklamlar sırasında. Tamam mı? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar birazdan en heyecanlı küçük mübaşir macerasıyla devam edecek. Sevgili dinleyiciler, her zaman olduğu gibi küçük mübaşirin zor durumunda sizin yetişmeniz gerekiyor imdadına. Telefonumuz 210-30-30. Küçük mübaşir eline cep telefonunu aldığında arayacaksınız bizi. Ve küçük mübaşir kırmızı fenere cep telefonunu tut diyeceksin. Aman toteme tut diyeceksin. Toteme tut. Aman bir yanlış anlaşılma olmasın, çok önemli orası. Hakikaten kilit, bir daha tekrar edeyim. Küçük mübaşir kırmızı fenerini toteme tut deyip telefonu kapatacaksınız. Ondan sonra da olayların nasıl gelişeceğine inanın siz de şaşacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman son 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Anam yanıyorum. Yanıyorum ateşler içinde. Belen belen belen belen belen belen belen belen. Ama bu kusu kulaklı yerler az yedi. Oy oy oy oy. Dur şuradan gel. Ben şuradan iki adım daha döndüm mü? Aman işte tamam bitti be. Mübaşir hayır. Oh be. Ne oldu sarılar üstüne? Nasıl geçtim ateşten? Aferin yiğidim, sana da bravo. Baba baba lütfen. Küçük mübaşir üzüm buma. Ya öpeceğim öpeceğim ama her şeyin mi sırası var. İnci ben iyi dinle. İnci derken? İnci. İnci bak. İyi dinle küçük mübaşir. Kız. Buyur buma. Sus bakayım. Olur buma. Erkek erkeğe son maceramıza geldik yavrum. Şimdi beni iyi dinle. En meşakkatli bölüme geldin. Afiyetsiz. Gazoz tipi bir şey var mı? Biraz içim yandı da ateşten geçerken. Kız gazoz tipi bir şey istiyor. Değil baba da. Yayık ayranı var. Yayık ayranı getirivereyim mi? Getir be. Getir. Allah kahretsin. Getir yayık ayranı getir. sınavları geçiyorum geçmesine ama eğer bu gazap üzümüyle evlenirsem bu yayık ayranına bir çözüm bulmak lazım. İnsanın içi kıyılıyor doğrusu. Evet buyurun. Şimdi üçüncü sınavımız şu. Bizim kabilenin keskin nişancısı vardır bir tane. Kupe Holdiren. Az sonra o şarap mı kendisi? Şarap gibi adamdır. Yıllar geçtikçe daha da bir keskinleşir. Onunla beraber balta atma yarışmasına gireceksiniz. Hedefi vuran kızı kapar. Meraklısı varsa ben mani olmayayım zaten. Konuşma lan. Baltalar gelsin. Köpek öldüreni de getirin buraya lan. Boncuklu başı. Efendim? Boncuklu başı. Geliver yanıma. Gel. Boncuk bir başı. Gel demek istiyorsun galiba. Benim kocam olacağım değil mi? Kocam olacağım değil mi? Bir bakalım dur şimdi gazap üzümü. Bir şey söylemek için en erken durumdayız. Daha bir Boncuklu sınav var. Boncuklu başı. Son ipucusunu vereceğim sana. Demeyecek babam ne dedi sana? Babam İnci bir şey dedi. Ondan sonra da dedi ki balta atacağım dedi. Yani atmak anlamında kullandı. Baltayı toteme atacağım o zaman. Küçük bir başır. Yok canım ama... bu köpek öldüren nereye atarsa oraya atacakmışım ben de. Hazar baltalar geliyor senin yanına. Hazar mı? Ne oluyor ya? Hazar geliyor bak bak bak seyirdi veriyorlar. Küçük bir başır. Şu dediğimi iyi aklında tut. Bu aş bunu... Bunu tam toteme zaptlamak için bir şey yapacağım. Azıcık büyüm büyüyerek atacağım. Anladın mı? Nesini anlayayım bu gazap üzümü manyağı mı? Büyür büyürmen ne demek ya? Baltayı baltayı büyüyerek atacağım. Anladın mı? Büyüyerek. Sakın unutma. Büyümek ne demek? Demeyecek dediğim gibi. Anladın mı? Haydi haydi küçük bir başır. Kız gazap üzümü. Ana babam çağırıyor. Gel kız buraya. Evet, köpek öldüren hazır mısın? Lan küçük mübaşir. Efendim. Hazır mısın? Evet ben de hazırım efendim. Şimdi ben tam karşıya geçiyorum. Hedefi gördünüz diye mi? Gördük efendim. Hedefi vuran kızım gazap üzümüyle evlenir. Ben de totemin orada duracağım. İlk ben atacağım. İlk ben atacağım. No, halimiz varsa görelim. Heyecan yaratmaya gerek yok. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Affedersiniz. Baltayı atmadan önce bir şey sormak istiyorum. Burada düzgün İngilizce konuşan birisi var mı acaba? Ne? Büyümek ne demek acaba? Lan işte budre. Ne, sen nereden biliyorsun lan bu ne? Yani mesela içim büyülendi diyebilir miyiz yoksa başka bir şey mi? Şimdi bu konuyu... Atıştan sonra konuşalım istersen. Küçük peki mübaşir. Efendim. Peki özür dilerim. Evet. Atıcılar yerlerindeler. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Orkestramız hazır mı? Bunu galiba büyümek dediği eğmek gibi bir şey olsa gerek. Şöyle hafif bükerek attım mı da rahat bir şekilde dala kadar totem zaten. Bir yerine denk getiririm. Hadi bakalım küçük mübaşir. Göster kendini de şu millet nasıl bir yaman delikanlı olduğunu görsün bu Michigan'lı ufaklığın. Şefi öldürdü. Öldü. Anam işte şimdi bittik galiba. Çok üzüldü. Bir tane her şeyi açıklayabilirim. Çok üzüldü. Hayır bir dakika beni öldü. Lütfen beni gebertmeden önce. Çok özür dileyerek. Çok özür dileyerek. Küçük bir başım ne ettin sen? Babam öldürdü. Babam öldü. Vay babam vay. Nerelere gideyim babam. Vay babam vay. Ne benim başıma gelip alır. Gazap üzümü bir saniye susabilir misin? Bak büyücü geliyor, büyücü geliyor. Bana saygın yoksa büyücüye saygın olsun. Azıcık çalım oğlum gençler. İyi günler. İyi günler Büyücü Bey. Ben durumu size açıklayacağım. Çünkü şeften sonra... Açıklanacak bir şey yok arkadaş. Daha iyi. Buldum önce daha iyi. Sizde gene akrabalık mı var? Evet tamam. Sarıların siloyu kaybettik arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Baba. Kafayı gözü yerdin. Uçuk Mubaşir. Çok özür diliyorum. Bundan gayrı. Evet. Sörelerimiz gereği. Gene beni asacaksınız herhalde. Kabilenin başına sen geçeceksin artık. Yeni şefiniz Uçuk Mubaşir. Açlayın. Tapın alın. Şef mi? Ama ben daha önce hiç şef olmamıştım ki. Bir şey soracağım şimdi. Şefi öldürdüm diye. Uçuk Mubaşir. Teşekkür ederim. Uçuk Mubaşir. Yaşasın şefim. Uçuk Mubaşir. Yaşasın be. Şef oldum be. Şu çadırların etrafını temizleyin güzelce. Evet şefim. Hadi lan. Temizleyin bakalım. Gel sen de buradan kasap üzümü. Artık baban da öldüğüne göre, ben de şef olduğuma göre rahatlıkla sakalabiliriz bu arada. Uçuk Mubaşir, Çinmek'e gidelim mi? Çinmek mi? He, şu ileride var, sular var. Çimelim mi beraber? Çimde... Beraber derken yani ikimiz baş başa. Hı? Kız sen ne fıngır dersin bakayım. Gördün tabii şefi. Hadi çimelim. Çinmek diyenler şu ben bana şimdi... giydirdikleri tüylü kaskı bir şey yap ya. Her tarafım tüy oldu, içim kaşınıyor. Yoo, Kutçuk Mubaşir, onu çıkaramazsın. O seni şef olduğun anlamına geliyor. Peki donumu ne zaman giyebileceğim? İyi, çimdikti. Hemen sonra Kutçuk Mubaşir, ben seni üfeledikten sonra diye mi? Yalnız kasap üzümü. Düğünümüzü yapmadan önce benim Michigan'a bir davetiye göndermem gerekiyor. Anlarsın ya. Ne göndermen gerekiyor? Orada benim akrabalarım var. Her şeyden önce Hakim Haksıbul amca var. Haa, Kutçuk Mubaşir, çağırıcın mı? Efendim ne? Çağırıcın mı onu? Kasap üzümü, sen konuştuksa içim bulanıyor ama evet çağıracağım. Gel bakalım seninle çimelim acılım. Hadi çimelim. Gel bakalım yaklaş biraz. Aa, yaklaşmam Kutçuk Mubaşir. Niye yaklaşmıyorsun? O deminki büyücü var ya, evvelki. Evet. Demincecik olan büyücü, o benim daha iyi olur. Biliyoruz herkes biriyle akraba zaten bu pis köyde. O şimdi bizi beraber görürse olmaz. Yüz görümlü istir. He, yüz görümlü. Yüz görümlü alacağım. Nasıl adetleriniz var siz kızın derilerinde? Yüz görümlüyü ne? Yüz görümlülü bilmek mi? Ben senin dediğin hiçbir şey bilmiyorum ki kasap üzümü. Veli, bilmem mi? Epe, sesin inceldikçe inceliyor. Veli. Bilmiyor mu yüz görümlüğünü? Şaştım kaldım ha. Willy mi? Willy. Willy Brandt mı? Ne oluyor? Kutçuk Mubaşir, yüz görümlüğü. Yine beni daha yakından görmek istiyorsan yüz görümlüğü vereceğim dayıma. Anladın mı? Ne ola, nakit olarak mı? Benim cebimde 50 dolar Hakim Aksı bunun verdiği harçlıktan başka bir şey yok. Willy. Nerelere gideyim? İstersen çarşıya gidelim. Düğün alışverişlerini yapalım. He, hadi gidelim. İşte Kutçuk Mubaşir. Her çarşamba buranın pazarı olur. Bugün de çarşamba olduğuna göre buraların pazarı işte ne? İyi günler. Çadır bezi bakmıştık. Çadır bezi derken Amerikan mı istiyorsun abi kaput? Jones'e kaputlarımız yedi. He, pahalı olandan ver, pahalı olandan açık. Kaç metre kayacağım buradan? Kasap üzümü dur bakalım, daha ilk yerden soruyoruz, hemen şey alacak değiliz, bakıyoruz. Abi bu var ya en kalitelisinden, isterseniz sana vereyim. Kaça bak. Bunlar? Kaça bunlar kardeş? Metresi, metre ile değil de kulaç tipi bir şey kullanıyoruz biz. $10 Küçük mü başır? Küçük mü başır? Pazarlık et, $1 fazla verme. Rahmetli bu bulduysaydı vallahi de tallaha da gözü arkada giderdi. Ben aşağıda bir Kızılderili kabilesi var ya. Oranın şefim. Beğenirsek bütün kabileyi alacağız. Şefim hoş geldin. Şefim öldü bak, bana bunun geliş fiyatı belli. Ben sana kabaca bir hesap getir lan benim abaküsü. Abaküsü getir he. $1 şimdi verin. Bak bana gelişi bu. Şimdi bunun üstüne benim çağrı koyduktan sonra bak. Kârı da sıfır diyorum. Aha sana gelecek olan hesabı söylüyorum. Ben bunu sana $1.5 veririm arkadaş. $1. Başka vermem. $1. Uçuk bir başı. Pazarlık et. Şefim bak seni sevdim. Pırlanta gibi adamsın. Ama ben sana hiç kârsız. Veriyorum $1'dan ne kadar istiyorsan veriyorum. Kaç metre alındı ki gazabüzümü? Hiç çadırda yaşamadım. Uçuk bir başım 50 metre alıver. Sar oradan 50 metre. Lan 50 metre sarın. Uçuk bir başım. Efendim? Evimizde tahrat bezi almamız lazım. Tahrat bezinden önce birkaç tane balta sapı da alalım. Tahrat bezi alacağız değil mi? Alacağız. Merak etme. Tahrat bezi çok rahat çünkü. Hayda, saatlerdir küçük bir başırdan haber yok. Hiç böyle yapmazdı. Efendim? Buyurun efendim, size bir tane mektup vardı. Alın. Mektup mu? Aa, teşekkür ederim. Adamını surata kapattık kapıya. Neyse. Bu ne lan? Nevada'dan geliyor. Bu ne lan? Sinirlerim o kadar bozuk ki kendi kendime lan olduğunu konuşmaya başladım. Aa, bakalım ne yazıyor. Düğünümüzde sizleri de aramızda görmekten gurur duyarız. Oğlan tarafı küçük mübaşir, kız tarafı sarıların sülüf. Benim Nevada'ya gitmem gerekiyor acilen. Düğün hazırlıklarımız her şeymiş tamam ama ben söyleyeyim. Haksız haksızlık olmadan evlenmem ben. Şimdi çadırıma gidiyorum. Orada biraz şu çok hoşuma giden barış çubuğundan tüttüreceğim. Kutçuk mu başır? Ben de gelen mi? Sen gelme. Sen yanında olunca huzursuz oluyorum ben. Gülme lütfen, gülme. Hey, dur orada. Kimsin sen? İyi günler, ben Hakim Huxtable. Buralarda bir küçük mübaşire rastladınız mı? Şu elimde fotoğrafı olan. Senin saçların kemerimizi süsleyecek. Pis herif, pis beyaz. Ne biçim konuşuyorsun? Ben devletin hakimim karşında serseri. Bizim kendi törelerimiz var. Dur şunu keselim. Kesek. Ne kesiyorsunuz lan siz? Elma mı kesiyorsunuz? Seni keseceğim. Bırakın lan beni. Yakacağız, yiyeceğiz. Dur. Şunu şefe götürek. Bırakın olay şerefsizler. Şefim. Bırakın. Şefim. O şefiniz var ya. Yakacağım ulan hepinizi. Şefim. Ulan. Bunu bu adamı kabilenin girişinde bulduk. Aha da. Küçük mübaşir. İyi günler Hakim Bey. Hoş geldin. Ne biçim konuşuyorsun küçük mübaşir? Bu olaylar ne? Bu adamlar kim? Bu kıyafet ne? Niye don giymiyorsun? Bütün bunları bana açıklar mısın? Hakim emme. Otur da bir ayran iç, yayık ayranı iç. Ben artık bu kabilenin şifi oldum. Şif mi? Ne biçim konuşuyorsun küçük mübaşir? Kız. Senin konuşmana ne oldu böyle? Ben artık bu törelerle, bu yörelerle yaşıyorum. Kız! Kaza bücümü! Seyirt buraya! Geldim küçük mübaşir, buyur ağam buyur. Öp bakalım Hakim Huxtable emminin elini. Ana! Hakim baba bu mu? Patta yaşlıymış. Hakim baba. Kim bunlar ya? Kim bu küçük mübaşir? Hakim Huxtable. Emme. Gel de şu dağlarda bir dolaşalım. Sana diyeceklerim var değil mi? Ne diyeceğini bakalım küçük mübaşir. Beni de kendine benzetti şerefsiz. Anne Ercan. Michigan'dan ayrıldıktan 3-4 saat sonra olaylar biraz hızlı geçti. Kabilenin şefini de öldürüverince ben de şef olu geldim. Onu birince seyirterek belendim ve orada büyüdüm. Ağzımı da büyüdüm oturdum. Şef olunca da düğünüme karar büyüdüm. Hinci her şey ortaya çıktı küçük mübaşir. Hinci her şey ortaya çıktı. Ne diyelim küçük mübaşir, hayırlısı olsun. Daha küçüksünüz. Daha evlenme çağınız gelmedi. Daha büyüyeceksin küçük mübaşir. Büyük mübaşir olacaksın. Yok hakim Aksiba amca. Ben düşüğünü verdim. Düğünü de büyümeye karar verdim. Seyirt. İmece. Küçük mübaşir şu anda. Küçük mübaşir. Küçük mübaşir. Benim kaşık düşman da geliyor. Küçük mübaşir. Küçük mübaşir. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Yemekler oldu. Yoğurt çorbası tamam. Bamya tamam. Pilav tamam. Kavurma tamam. Koşak da tamam. Ama eğlence yok. Küçük mübaşir. Ne edeceğiz ama? Ne edeceğiz? Aman ne yaptım ama? Ne yaptım ama? Yoğurt çorbaları boşaltın. Siz Kızılderililerin en meşhur sanatçısı kimdi? Muazzez Apaçı gelmiyor mu? Merak etme. Ben sizin kültüre çok çabuk adapte oldum. En güzel Kızılderili türkülerini de ben söyleyeceğim. Varın hepiniz toplanıverin. Serti verin hele köy meydanına. Düğünümüz şen ola. Aman aman. Aman ne vandallı. Haydi yandım ne vandallı. Ben sandalye. Hakim Aksım olamayacak. Eğlenmiyorsun. Gel. Horon tep. Halaya güreş. Seyirt. Küçük bir başir. Ettin bir at bakalım ya altından nasıl kalkacaksın. Allah! Aman! Düğün magandası olacağım. Verin lan baltayı. Havaya balta atacağım. Küçük bir başir. O kadar etkileyici bir erkeksin ki. Vallahi dün ölen bu baba cinazesi bile aklımda tutamayan olduk. Hoppa! Hop! Aman! Bana büzümü. Keşke aynasını ben de sana söyleyebilsem. Ben... Ama o kadar incisin ki. Ne bu? Benim şu baltaları havaya sıkacağım. Al balta al. Bir yere atmayı unutma. Allah! Şefim ulan ben. La la. Ne oldu lan? Ellenirsenize. Tuteme attı. Küçük bir başır. Ne yedin sen? Ne? Şimdi yedin var ya. Hem de nasıl yedin var ya. Tuteme geldi. Ne oluyoruz kardeşim? Balta tuteme geldi. Küçük bir başır. Balta tuteme değdi. İçine girdi. Zaplanıverdi. Ne edeceğiz şimdi? Ne alacak canım? Getirin yolcu. İçelim işte. Türküler söyleyeyim hadi. Ben giderdim Nevada. Ne oluyor? Yakalayın lan şunu. Yakalayın hele. Kardeşim ben sizin şefinizim. Ya ben büyücüyüm ya. O açıdan ben konuşuyorum şu anda. Hakim Huxtable mısın? Büyücü müsün? Sen de bir seslerin değişmiyor. Bu arada bizim buralarda grip salgını var da. Herkes kırılıyor. Şimdi. Törelerimiz gereği. Toteme baltayı saplayan. Aynı totemde yakılarak infaz edilir. Hayda! Yeah. Hakim Aksımın amca böyle bir kanun var mı? Vallahi ben öncelikle bir hukuk adamıyım biliyorsun küçük mübaşir. Evet lütfen bir şey yap. Şimdi bizim hakim Michigan'da yok. Hakim Michigan'da yok ama... Nevada yasalarına göre ki şu anda elimde Nevada yasaları mevcut. Çünkü ben her gittiğim yere oranın yasalarıyla giderim. Maalesef yapacak bir şey yok. Önce hukuk adamı olarak... Maalesef idamın gerçekleşecek küçük mübaşir. Hayda. Ben dedim sana ama. Ben dedim. Gerdeğe giremeden yani. Yanacak. Ne yapacağım babam? Bir an için şef olmuştum. Mutluluğa çok yaklaşmıştım. Ama her zamanki gibi sonum ölüm olacak galiba. Önce babam sonra erim. Önce babam sonra erim. Evet küçük mübaşir. Hazırsan. Seni toteme bağlayacağız. Bağlay bari. Yalnız ölmeden önce iki tane istediğin eşyayı yanında götürebilirsin. Baltanı ister misin? Yani... Manitunun çayırlarında at koştururken sana yardımcı olur. Ne baltası lan zaten manyak törelerinin yüzünden yanacağım. Abo. Kazan yüzümü. Buyur. Gelsene buraya. Geleyim erim hala erimsin. Nasıl kurtarılacağım ben şimdi bu işten? Biraz zor kurtulman çünkü törelerimiz bunu emrediyor küçük mübaşir. Hadi yavrum hadi. Ama tanrım gazap yüzümü bile bana sırtını döndü son dakikada. Ne yapacağım? Ölüme yaklaşıyorum. Toteme bağlanırken yanıma almak istediğim iki şey var. Dünyada en sevdiğim iki şey. Hakim Aksım'ın amcanın cep telefonu ve kırmızı fenerim lütfen. Cep telefonu. Al bakalım cep telefonunu. Cep telefonu. Helal hoş olsun. Manitunun çayırlarından aramayı ihmal etme. az yakabilir misiniz? Yakalım. Ben de bari bunlar dans ateşiyle kendilerinden geçmişken ölmeden önce 2 dakika bir yılan oynayayım da neşem yerine gelsin. Tam mutlu bir yuva kuracaktım. Tam şef olmuştum. Yine kendimi bir toteme bağlı ölümle burun buruna buldum. Gazap üzümü gelsene buraya, kurtarsana beni. Törelerimiz, törelerimiz kutçu mu başlayır? Hadi öl bakalım. Törelerimiz. Bari ölmeden önce bir rekor kırayım da benimle anılsın. Fakat kim çalıyor? Alo. Başır. Efendim canım. Kırmızı feneri toteme tut. Toteme mi? Fakat siz kimsiniz? Bir saniye, işler umduğum gibi gitmiyor. Belki de gerçekten telefondaki gizemli ses. Gizemli ses haklıdır. Aman tanrım. Bin bir surat totemcilik mi? Bu işte bir bit yeniği oldu. Zaten belliydi. Gazap üzümü hemen yanıma gel. Geldim küçük mübaşir, buyur. Bin bir surat totemcilik. Bu işte bir kumpas var. Bana yardım et, kurtulmamız lazım. Ne kumpası? Ne kumpası? Bu sefer elimden kaçamayacaksın işte. Seni geri zekalı. Allah kahretsin, nasıl? Aşk, yanacaksın. Aşk bu kadar gözümü kör etti. Hay Allah kahretsin. Beyler bakar mısınız? Afiyetsiz. Helale. Bakar mısınız? Bir saniye. Ben de bir... Işık şovuyla Maritu'ya saygılar sunmak istiyorum. Ölmeden önce müsaadenizle. Olabilir mi acaba? Ya olsun madem öyle. Gider ayak. Ne istiyorsa yaptırıverin. Dayı olmasın dayı. Sayılı dakikaları var. Şu sevgili kazan. Ölmeden önce son dileğim. Bu güzel kırmızı fenerin Maritu'nun totemini aydınlatması. Ama ondan önce bir de gazap üzümünü. Hayır. Son kez şu fener ışığında göreyim. Hayır dayı. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır. Flop. Sapır. Bu insan olamaz. Bu insan olamaz. Aman tanrım. Bu bin bir surat. Tabii ki bin bir surat. Haydi yerliler, baltaları savurun. Kaçarım, o baltadan da kaçarım, bu baltadan da kaçarım. Yakalayın şu bir suratı. Yakalayın. O biraz zor cicilerim. Hoşça kalın cicilerim, haftaya kesin öldünüz. Sevgili kızı deli dostlar. Beni yakmak üzere olduğunuzu unutmuş değilim. Ama bir taraftan ben de sizin şefinizi baltayla yardım. Tatsızlıklar olacak. Ama önemli olan geleceğe dostluğa bakmak. Ben insanlığı sizde buldum. Yamuk yumuk bir takım şeyler yedim ama doydum yani. 3-5 saatlik macerada bayağı tok oldum. Sizler benim her zaman dostumsunuz. Hadi açım açım hadi hemen gidelim, ben bu konuşmayı sürdüm çünkü sene kokusu diye. Kaptan. Küçük mü başa? Küçük mü başarı? Ne kadar yalakasın lan? Senin konuşman nasıl değişti hemen? Ne yapayım adam yakıyordu beni ya, ne yapacağım? Yürü ya yürü, evimize gidelim ya. Küçük mü başarı? Güzel bir uğurlama töreni yapalım. İstemez. Canım sağ ol, canım sağ ol, teşekkür ulan, ediyorum. Ulan ulan. Yok gerek yok. Tamam evet. Selamet evet. Lan. Oh be. Açmaksın acı bana, hemen bir gazoz açacağım çünkü şu an sinirlim çok kötü. Ben de vallahi gazoz içmeden olmayacak, ayaklarım şişti ya. Sen ayağın şişti, ben ölüyordum be, manyak yerim. Manyak el alemiz, ben seni Tapukada şuraya gönderiyorum. Sen bilmem ne Kızılderili köyünde şefin kafasını kırıyorsun ya. Çocuğu tek başına ne vatalara gönderirsen olacak budur. Konuşma ama buradan öğrendiğimiz çok şey var. Evet açmaksın amca. Nedir bakalım bunlar? Bir söyle bakalım, senin çıkardığın dersler ne? Evleneceğimiz insanı çok iyi tanımamız ve araştırmamız gerekiyor. Evet. Ve genç yaşta yapılan evliliklerin de sonunun hüsran olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hadi bakalım gazozları patlatalım yahu. İleride düğünde de şampanyaları patlatarız. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki.